2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het Afghaanse leger heeft het land niet kunnen verdedigen, zei minister Blinken bij CNN. En het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Medewerkers zeggen dat Biden een van de komende dagen een toespraak zal houden. Intussen zwelt de kritiek op zijn Afghanistan-beleid aan. Republikeinen vragen zich af waarom de inlichtingendiensten niet hadden voorzien dat de Taliban na het vertrek van de Amerikaanse troepen zo snel zouden oprukken, waardoor de VS nu hals over kop zijn diplomaten uit Afghanistan moet terugtrekken. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft meer dan 1000 levens geëist. Het officiële dodental staat nu op 1297, ruim 500 meer dan de afgelopen dag werd gemeld. De beving had een kracht van 7,2. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds met man en macht naar overlevenden. De komende dag wordt meer rampspoed verwacht, want dan trekt een tropische storm over Haiti, waarbij ook veel regen zal vallen. Canada gaat op 20 september naar de stembus. Premier Trudeau heeft verkiezingen uitgeschreven in de hoop dat zijn liberale partij dan een meerderheid in het parlement zal krijgen. Nu heeft Trudeau de steun van de oppositie nodig, waardoor hij niet al zijn plannen kan uitvoeren. Daarover heeft hij zich de afgelopen tijd geregeld beklaagd. Trudeau hoopt te profiteren van de succesvolle vaccinatiecampagne in Canada en zijn programma om de economie draaiend te houden. Zijn partij ligt in de peilingen op kop, maar een meerderheid is nog niet in zicht. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten kan een bui vallen, minimaal rond 15 graden. Daarna een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. De Olympische Spelen zijn voorbij en daarmee onze vakantie ook. Goedenacht, na 3 weken afwezigheid luistert u weer naar Focus. Deze week duiken we in het archief van de jaren 80. We hebben voor je de beste uitzendingen gevonden van het geschiedenisprogramma van de VPRO, Het Spoor. We gaan luisteren naar prachtige oude geschiedenisverhalen en reportages. En vannacht is het de beurt aan CPN Vrouwen in Verzet. Deze audiodocumentaire werd gemaakt naar aanleiding van het boek Partij in Verzet over de Communistische Partij van Nederland. In de Tweede Wereldoorlog geschreven door Hansje Galensloot en Suzanne Lejeune. 2 communistische vrouwen gaan terug naar de plekken waar ze werkten voor CPN en Verzet. Luister naar een bijzondere radio-uitzending van 20 februari 1986. Dit was, zijn allemaal liedjes uit de kampen. Van Vught tot en met... hebben ze... Ja, ik ken nog wel een hele hoop liedjes ervan. Ja? In de gevangenis hadden we een liedje van... wacht even hoor. Staat het hier ook in? Ja, ik kan het wel uit mijn hoofd, maar ik moet er nou eerst even opkomen. Met cel van 3x4, daar zitten wij met 7, daar hokken wij met 7, daar eten en slapen we in, dat noemen zij nu leven. De ene hoek de ton, de andere de matrassen, wij geven er niet om, al moeten we vergassen. Dan komen de tonnen, dan komen ze aan, hoor dat gerinkel. Toch pak maar aan. En als je niet opstaat, dan doe je plicht. Want anders gaat de deur weer dicht. En straks daar gaat de bel. En allen schrikken wakker. Er komt weer in de cel. Alweer zo'n arme stakkerd. Heb je nog wat nieuws? Want dat willen we dan wel weten. Of heb je nog iets te eten? Thank you. Goedemiddag. Vanmiddag in het eerste uur van het spoor een gesprek met Hansje Galensloot en Suzanne Lejeune, schrijfsters van het boek Partij in het Verzet. Daarnaast gaan we met Tonny van Dijk en Koos Boet terug naar de plek waar ze met hun verzetswerk begonnen. Tonny van Dijk was 45 jaar geleden een vrouw van 25. We gaan met haar terug naar haar ouderlijk huis, waar ze haar man, een huisvriend en eveneens partijlid leerde kennen. Ze komt uit een gezin met 9 kinderen. Samen met haar broers was ze al voor de oorlog actief partijlid. Ze zat in de CJB, de Communistische Jeugdbeweging. Ze colporteerde met de Rote Fane, het blad van de gevluchte Duitse communisten. Ze haalde geld op voor vrouwen en kinderen van Spanje-strijders, voor Joodse en communistische vluchtelingen. Kijk, zegt ze, wij communisten wisten precies wat er in Duitsland aan de hand was. Dat wisten we van die vluchtelingen. Ons huis was een toevluchtsoord voor die illegalen. Ze konden altijd blijven eten. Slapen ging natuurlijk niet met zoveel kinderen. Maar we zochten onderduikadressen voor ze. We rijden naar het huis aan de Alsmeerweg en blijven in de auto zitten, omdat het zo ijzig koud is. Ik weet nog dat ik met mijn vriend toen, hè, wat in 41 mijn man geworden is, liep en dat ik zei, God, dat we zeiden, wat is het toch benauwd, hè? Het is net of er iets broeit. En toen brak dan op 14 mei, dacht ik, brak dan de... Op 14 mei zijn we gecapituleerd, maar 10 mei brak de oorlog uit. Soldaten der Westfront, der heute beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten 1000 Jahre. Tut jetzt eure Pflicht. Das deutsche Volk ist mit seinen Segenswünschen bei euch. Berlin, den 10. Mai 1940, Adolf Hitler. En zijn jullie meteen in het illegale werk gedoken? Als CPN'ers? Ja, je moest natuurlijk nog eerst aftasten hoe de zaken ervoor kwamen te staan. Want het is natuurlijk niet zo dat je maar... Je was toch al met die antifascistische beweging bezig. En dus je moest ook aftasten hoe of wat. En de boel verkennen, hè, hoe de situatie verder ging. Toen hebben wij de organisatie gehad, alles wat we konden doen tegen de Duitsers, om dat te doen. En plakken onze illegale krant. Uit Partij in het Verzet van Hansje Galensloot en Suzanne Lejeune. Het karakter van de kaderpartij dat de illegale CPN kreeg door de strenge selectie van de illegale partijleden werd nog versterkt door de indeling in 3 groepen. Die werd gemaakt. Groep 1, dat waren de voor de oorlog geheime leden in de bedrijfs- en andere groepen. Groep 2 waren de leden die weliswaar als communist bekend stonden, maar bij wie de geschiktheid voor het illegale werk de doorslag gaf. Groep 3 was een restgroep van merendeels bekende leden uit de buurtafdelingen, die geen strategische positie hadden en van wie het nut voor de illegale organisatie nog moest blijken. Deze groep, in Amsterdam de grootste van de 3, kreeg tot de februaristaking alleen het werk op de achtergrond te doen, zoals het ophalen van geld en het verspreiden van pamfletten bij acties. Naar onze indruk is het merendeel van de ingeschakelde vrouwen in groep 3 terechtgekomen. Na de februaristaking werden de leden van groep 3 steeds meer ingeschakeld om de gaten door arrestaties op te vullen. De meeste tijd werd besteed aan het benaderen en instrueren van partijleden. Er werden groepjes gevormd die in huiskamerbijeenkomsten de geschiedenis van de CPSU, dat is de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, of werken van Lenin en Stalin doornamen en die de actuele situatie bespraken. Wat voor werk kreeg jij speciaal te doen? Werd je dat opgedragen door iemand? Wat moest je doen? Nou, we werden natuurlijk door de CPN, ik noem maar de CPN, omdat wij weinig namen wisten toen van de contactgroepen. Als ze ergens bij je kwamen, dan was het toch altijd, ik kom hier of daarvoor, een soort codenaam. En, Maar dat er verspreid materiaal en dat de mensen wakker bleven voor het gevaar wat er gebeuren kon. Ja. En dus wij gingen natuurlijk, we hadden ook vergaderingen, hè, huiselijke vergaderingen. Bij mij thuis is dat ook veel gebeurd, bij mijn ouders thuis. Ja. En we hadden ook naartoe vergaderingen bij anderen, hè, waar de boer weer een beetje besproken werd wat de gang van zaken zou worden. Ja. En toen was het dat je merkte dat de WA en de SS, de SS en de WA, zoals wij ze noemden, hè, de Hollandse SS en WH, wij noemden ze zwarthemden in die tijd, dat die een beetje grote praatjes kregen. In de Joden lastig vielen, Joodse winkels eruit ingooiden. Joodse mensen waren ook niet zo veilig meer. En toen toen hadden we ongeveer, ja, ik spreek nu maar wat verder, van 41. Hè, dat we die februari-staking, dat die georganiseerd is. En door de CPN. Een gedeelte uit het pamflet van 24 februari 1941. De Jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk. Ze zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur. Werkend volk van Amsterdam, kunt gij dit dulden? Nee, duizendmaal nee. Hebt gij de macht en de kracht deze afschuwelijke terreur verder te verhinderen? Ja, dat hebt gij. De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. Laat u dus door de plompe Duitse soldatenlaars niet intimideren. Beseft de enorme kracht van uw eensgezinde daad. Staakt, staakt, staakt. Dan, heb jij ook met die manifesten gelopen? Ja, staakt, ja, staakt, staakt. Ja. Moest je die opplakken ook? Nee, wij hebben daar op straat mee gelopen. Ja. Want we zijn de hele stad door geweest, ja, aan de Rozengracht. En daar kwam de Groene en die, er was natuurlijk eerst niet zoveel op de been. Maar toen kwamen ze wel natuurlijk, hoe meer die manifesten verspreid werden. We gaan met Tonnie van Dijk naar haar schoonzuster Ali van Dijk, die voor de CPN lid was van de Amsterdamse gemeenteraad. Samen hebben ze in de oorlog veel illegaal werk gedaan. Ook op de dag van de februaristaking gingen ze samen de straat op. Ali vertelt wat er aan de staking vooraf ging en hoe die voor hun verliep. In voorbereiding voor die februaristaking is wel het een en ander gebeurd. In de werkverschaffing waren protesten tegen verlaging van lonen. Dat was toen al onder de Duitse verhoudingen, was al hun niet. Dat heeft zich verder ontwikkeld, totdat er op een gegeven moment alle Joodse buurten afgezet werden. Dat Joodse mensen niet meer in de cafés en in de restaurants mochten komen. Toen heb je de geschiedenis in de Van Wouwstraat gehad, bij de IJsselon. Coco. De datum weet ik nu niet zo uit mijn hoofd. Dat op een gegeven moment, naar aanleiding van rellen die er gebeurden in de Jodenbuurt, in de Joodse buurten, waar arbeiders van de eilanden naartoe trokken en de Joodse mensen hielpen. Toen zijn daar de bruggen opgehaald en toen zijn er 400 32 Joodse jonge mannen onder de 35 in de foto's. Die zijn er allemaal, die zou ik zo kunnen laten zien. Zijn er opgepakt en zijn naar Mauthausen gestuurd. Dat was mede aanleiding met al de voorbereiding die er toch al onder de werkverschaffingsarbeiders, de weigering van de metaalarbeiders om te werk gesteld te worden in Duitsland. alles was één grote som geworden. En op een gegeven moment het parool kwam van de illegale communistische partij om de staking te organiseren. En dat is gebeurd bij het overheidspersoneel. In het bijzonder bij het overheidspersoneel. Op de 23e kwamen ze bijeen. Bij even twee huizen, een man van publieke werken. De 24e februari, toen was die dag dus, overdag was dat door de bedrijven gegaan. Kwamen ze bijeen op de Noordermarkt, waar Dirk van Nimwegen het woord voerde. Korte bijeenkomst geweest. En in de nacht van 24 naar 25 februari, toen is het apparaat, of de organisatie kan je beter zeggen, van de illegale communistische partij is in werking gegaan. Mm-hmm. In alle buurten in Amsterdam, maar laten we ook niet vergeten, buiten Amsterdam, bij de Hoogovens, Zaandam, Kennemerland, Utrecht, daar vloeide het naar uit. Toen in de nacht van 24 op 25 februari, toen bij ons ouderlijk huis, werden de manifesten gebracht. En Tony en ik hebben die 's morgens verspreid bij de chocoladefabrieken. Ja. Waar de arbeiders naar binnen gingen. Ja. Wij hebben in het verloop van de dag hebben we op het Hoofddorpplein meegeholpen met anderen, met communisten, met andere mensen die al staakten om de mensen van de tram af te halen. Ja. Verder zwerfde alles eigenlijk uit. En we zijn terechtgekomen in Zuid, bij de confectieateliers, waar de meisjes, waar we proberen, Karel Duur, Dinstraat, de Verbindingstraat, waar de meisjes ook de fabrieken verlieten. Ja. En in het verloop van de dag, toen concentreerde zich uit alle buurten van Amsterdam, concentreerde zich naar de Dam, van Amsterdam naar de Dam toe, waar de groene politie in wezen toen pas van hun verrassing kwam en inhakte. En de demonstratie daar, wat een grote massa mensenmenigte was geworden, uit elkaar sloeg. Mm-hmm. En wat ons betreft, Tony en ik, zijn wij uitgelopen naar de Rozengracht. En op de kruising Rozengracht, waar overal mensen groepeerden. Mm. Overal groepeerden mensen en mensen vlogen weg in straatjes. Daar hebben we onze huisvriend, of de huisvriend van de familie van Dijk, Joop Eil, die later op 13 maart gefusilleerd is, voor het laatst gezien. Mm-hmm. Ja. Dat was voor ons eigenlijk het einde van die dag en van die activiteiten. Mm-hmm. Tot zover kan ik me, uit de avond kan ik me ook verder niet meer herinneren. Maar het was natuurlijk een ongelofelijke gebeurtenis, dat je eerst als klein groepje in je eigen buurt werkte en de volgende dag merkte dat dat overal plaats had gevonden. Ja, maar dat is nu juist, ergens heeft die organisatie van de illegale CPN, die heeft de juiste snaar getroffen. Mm. Want die 300.000 mensen die in strijd en in staking zijn gegaan, wat uniek in de hele geschiedenis is. Mm. Die juiste snaar is getroffen omdat, ja, hoe moet ik het zeggen, een druppel die de emmer deed overlopen. uit Partij in het Verzet. De staking beheerste het stadsbeeld. De tram reed na enkele uren niet meer. De straten waren voortdurend vol met groepen vaak zingende en leuzenroepende mensen. In dat straatgebeuren hadden de CPN-buurtgroepen een belangrijke rol. Ze probeerden de trams die toch uitreden te blokkeren en passagiers ervan te overtuigen niet mee te rijden. De februaristaking was voor de Duitsers het sein om de illegale CPN scherp te gaan vervolgen. Nadat al op 6 maart Leen Schijvenschuurder was gefusilleerd, volgden op 13 maart nog 3 andere communistische februaristakers. Joop Eil, Bart Hellendoorn en Herman Koenradi. Zij werden met 15 leden van de Geuzen verzetsgroep op de Waalsdorper vlakte terechtgesteld. Vanuit haar ouderlijk huis trouwt Tonnie op 9 april 1941 met Henk Prins. Ze wonen in Oost. Tonnie gaat door met haar werk in het verzet. Henk zit bij de mil, het gewapend verzet. Praten over wat ze deden was er niet bij. Het was beter om niets van elkaar te weten, dan kon je bij verhoren ook niet doorslaan. Adressen moest je onthouden, niets opschrijven. Van je contactman of vrouw wist je alleen de voornaam. Plakken van oproepen en manifesten gebeurde 's nachts, met z'n vijven. 2 op de uitkijk, 2 speelden voor verliefd paardje en 1 plakte. De illegale waarheid die naar verschillende adressen gebracht moest worden, werd verstopt in kinderwagens, in corsetten. Lezen en doorgeven was het parool. Ik heb me nog herinneren dat ik een adres had op het Sumaterplantsoen van 2 zoons en die hadden een oude moeder en die zei, maar ik was zwanger en ik had een dikke buik en ik kon best een paar kranten bij. En dan zei ze op een gegeven moment, zei ze, hé, kind, loop je nou nog? Ja, en ik maakte wel, dat mag ik er wel tussendoor nou zeggen, toen heb ik het niet verteld. Maar ik hielp wel voor Henk en bommetjes maken. Ja. Want kijk, dat kon hij nooit alleen doen, omdat ik er toch bij was. En dat was het enige wat ik... zo af en toe, je wist het wel, maar niet zo. Want wat je niet wist, kon je ook nooit vertellen. Maar dat was... Hoe ging dat? Wij gingen aan de keukentafel zitten. En dan hadden we allemaal die doosjes, hè, van puddingdoosjes en klop op. Allemaal die dat was toen allemaal kunstspul wat je at. En die bewaarde ik altijd in de kolenkist in de keuken. Daar had je een kolenkist in die ouderwetse huizen. En daar bewaarde ik al die lege doosjes. En dan had je zo'n smal flesje. En daar gooide je zwavelzuur in en suiker. En een cellofaantje eronder. En een gaatje in dat doosje. Maar dan moest je wel oppassen dat je dat doosje wel... Het flesje wel naar onder hield. Mm. Want als die gebruikt werden, dan werd dat flesje omgekeerd. En dan ontvlamde het. Ah. En daar hebben ze ook veel van die pulswagens van de Duitsers... om de goederen, Joodse goederen weg te halen. Hebben ze daar die pulswagens mee in brand gestoken. Ah. Dan komt dan later, als ik gepakt ben, dan vragen ze ook aan mij... Waar, hoe heb je die doosjes gespaard, weet je wel? Ik zeg, die waren voor de kachel. Waarom heb je die doosjes gespaard? Ja, waarom hebben jullie al die doosjes? Ze zeggen, ja, in de oorlogstijd gooi je geen papier weg en geen kartonnetjes of wat dan ook... want dat gebruik je voor je kachel. Ja. En dus dat hebben ze later natuurlijk wel naar gevraagd... waarom ik zoveel van die doosjes had in die kolenkist in de keuken. November 1942 wordt Henk Prins met zijn groep opgepakt. Tonnie is er ook bij. Ze worden verhoord in de Euterpenstraat, het hoofdkwartier van het Duitse SD in Amsterdam. De vrouw van een van de gevangenen slaat door tijdens het harde verhoor. Henk Prins en Tony van Dijk gaan naar de gevangenis. Hij naar het kleine Gartmanplantsoen, zij naar de Havenstraat. Bij het kleine Gartmanplantsoen nemen ze afscheid. Voorgoed. Maar dat weten ze dan nog niet. Tony gaat 8,5 maand de gevangenis in. Dan wordt ze overgebracht naar Vught. Ook daar gaat ze door met sabotagedaden. De knijpkatten verkeerd in elkaar zetten voor Philips. En in het zogenaamde bonencommando de spersiebonen niet afhalen, maar gewoon doormidden snijden. De blikken met de draderige bonen worden door de Duitsers allemaal teruggestuurd naar Zwanenburg. Dan komt de bunkernacht. 15 januari 1944, cel 115. Een vloeroppervlak van 3 bij 3 meter en een hoogte van nog geen 2,5 meter... waardoor de Duitsers als represaillemaatregel 74 vrouwen in worden opgesloten. Enkele vrouwen sterven, enkele worden gek. Tony zat in de bunker ernaast. Vanuit Vught gaat ze op transport naar het vrouwenkamp Ravensbrück. De moeder van Tony doet in die tijd wat ze kan om haar familie, waar al een paar leden van zijn opgepakt, te voorzien van nieuws en pakjes. Dan zou ik ook zo'n rol bijvoorbeeld van moeder van Dijk willen noemen. Die toen die Tweede Wereldoorlog uitgebroken was en haar kinderen in de kampen terechtkwamen. Hoe een gewone huisvrouw, gewone arbeidersvrouw een enorme grote rol heeft gespeeld. In het verzorgen van Tony en van Frits en van Henk Koenders, dat is een schoonzoon, die in de gevangenissen zaten. Hoe ze op een ingenieuze wijze pakketten samenstelden. Briefjes in cake bakten. Knoopjes aan een truitje maakte waar er eerst 6 op waren en later 20 waar snoepjes in gestopt werden. En briefjes en levens kaas als blokjes in een washandje. Ik bedoel, de voortdurende strijd van die moeder buiten de gevangenis, hoe ze haar kinderen toch ondersteunde. Maar dat kwam ook weer voort uit de ontwikkeling van deze vrouw al van voor de oorlog. Klassebewust. Een klassebewuste vrouw. Aan het eind van het gesprek haalt Tony briefjes tevoorschijn die Henk Prins schreef om afscheid te nemen. Op stof geschreven en in de was naar buiten gesmokkeld. Henk werd op 23 september 1943 wegens sabotagedaden gefusilleerd. Oh, dit zijn briefjes die illegaal in de was gingen. Die geschreven werden op stof en dat werd verwerkt in een kopmouwtje. In een kopmouw, oh ja. Goh. En later hebben we het met knopen gedaan, want die kopmouwtjes hadden ze ontdekt. Later hebben we het eerst met lapjes. En toen op een gegeven moment werd er in de cel ontdekt dat er kopmouwtjes briefjes in zaten. Er had er één had er met papier ingestopt en dat ging ritselen. En dat hebben ze toen ontdekt. En toen hebben we een andere methode gevonden om met pikpakknopen op. Dat is dan zo'n knoop die je. Maar die hebben wij dan van stof, de bovenste kant en een rond matje gemaakt, hè, van toiletpapier. Tenminste, dat was een zo'n papiertje, niet als wat we nu hebben, de toiletpapier. En daar zaten dan die vouwden we op, die beschreven we allemaal, die rondjes. En dat vouwden we op en daar maakten we een knoop van. En dat ging dan op onze truitjes of wat we van goed kregen met knopen. En daar zou de moeder altijd voor, of mijn vader en moeder dan, laat ik ze alle twee noemen, zorgde daarvoor dat die knopen erop kwamen. Altijd dat we kleren kregen waar knopen op zaten. Want ze mochten in de cel elke week schoon wasgoed brengen. Dat is ook de enige keer dat we burgerkleren aangehad hebben van onszelf. Ja. En zodoende ben ik nog blij dat ik dat nog... ik heb er nog een paar dat ik dat nog heb kunnen bewaren. Want die andere knoopjes, die hebben we nooit... daar heb ik niks meer van overgehouden. Ja, het is moeilijk om het voor te lezen. Liefste, jij bent in die korte tijd dat wij samen waren alles geweest. Ik neem hiermee afscheid van je. Ik hoop dat je sterk zult zijn. Om het te... Oh, het gaat door op de andere kant. Om het te dragen. Ik ga in het volle bewustzijn. Tony, blijf flink. Eens komt de dag dat het volk in vrijheid kan leven. Maar dan ben ik er niet meer. Dag, liefste. Dag, Nonnie. Tot in de dood. Henk. En dit is een briefje, lieve oudjes. Ja. Ik ben veroordeeld en heb niet lang meer te leven. Ik sterf voor de vrijheid die eens komen zal. Al is het dan ook niet voor mij. Zeven jaar geleden begonnen Hansje Galesloot en Suzanne Lejeune aan een gedegen onderzoek over de CPN in de Tweede Wereldoorlog. Ze maakten eerst een heruitgave van De Illegale Waarheid. Hun beide doctoraalscriptie geschiedenis, handelend over de CPN in het verzet, mondde uit in een indrukwekkend boek, Partij in het Verzet. De oorlog speelt een heel belangrijke rol in de CPN. Heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld, ook in het... het bepalen van de actuele politiek. En wij waren als historici bovendien erg betrokken bij de CPN. En wilden die geschiedenis een keer goed opschrijven. Omdat het een heel erg beladen geschiedenis was. Waarin ook in de loop van de periode na de oorlog van alles is misgegaan. Enorme partijstrijden zijn uitgevochten, ook via de oorlog. En het was een hele grote knoop. En wij wilden proberen eraan bij te dragen om die knoop te ontwarren. Een interessante, maar ook donkere bladzijde uit de geschiedenis van de CPN... is het moment waarop het Hitler-Stalin-pact werd afgesloten. Een niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Duitsland. Het waarschuwen tegen het Duitse gevaar maakte opeens plaats... voor een verdediging van een neutraliteitspolitiek. De oorlog die aan de gang was, kreeg het stempel van een imperialistische strijd die veroordeeld moest worden. De arbeidersklasse had geen belang bij deze oorlog. Er werd zelfs, in navolging van de Sovjet-Unie, het standpunt ingenomen dat de strijd in de eerste plaats tegen Engeland en Frankrijk moest gaan, in plaats van tegen Duitsland. Pas als de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvallen, komen er weer duidelijke richtlijnen voor de strijd tegen het fascisme. In 1935 is de CPN overgeschakeld op wat dan is gaan heten de Volksfrontpolitiek. En het was een politiek waarbij het fascisme als hoofdgevaar gezien werd. En van daaruit, daar vloeide dan uit voort dat een zo breed mogelijke eenheid werd nagestreefd. Met name met de sociaaldemocratie, dus eenheid in de arbeidersbeweging. En verder groeide het concept eigenlijk steeds meer uit tot ook eenheid met de middengroepen, met boeren en middenklassen. En Tot uiteindelijk, zo eind jaren 30, zat de CPN op een lijn van een zo breed mogelijke nationale eenheid tegen het gevaar van een Duitse inval in Nederland. Ja, mijns inziens was dat ook een vrij sterke politiek, hoewel het in de praktijk niet geleid heeft tot brede vormen van samenwerking, omdat de sociaaldemocratie heel afhoudend bleef. Nou, en toen werd in augustus 1939 dat pact afgesloten tussen Hitler en Stalin. Voor de CPN kwam dat ongetwijfeld als een grote verrassing. De communistische partijen waren er van tevoren niet van op de hoogte en moesten dus vrij snel hun standpunt bepalen. En de CPN verdedigde meteen het pact, terwijl het natuurlijk nogal, ja, dat hebben wij in interviews ook wel gehoord, het was natuurlijk een ontzettende schok, hè? Gewoon de aartsvijand, daar werd een verdrag mee afgesloten. Maar toch was die trouw aan de Sovjet-Unie zo groot dat het meteen verdedigd werd, maar aanvankelijk probeerde de CPN nog wel om het antifascisme vast te houden. Maar na verloop van tijd, onder druk van de Communistische Internationale, waar de CPN bij aangesloten was, gaat men er dan toch toe over om steeds meer die Sovjet-argumenten over te nemen. En het antifascisme verdwijnt gewoon een beetje naar het tweede plan. Dus het waarschuwen tegen het Duitse gevaar, wat eerst zo volstrekt centraal stond in de agitatie, dat verdwijnt gewoon. Dat mag niet meer genoemd worden, dat kan niet meer genoemd worden. Nou ja, en dat leidt, dat heeft dus allerlei andere gevolgen. Dat wordt vanuit Rusland bepaald? Ja, bepaald. Ja, hoe moet je het zeggen? Ik geloof niet eens dat het vaak zozeer hoeft te gaan in de zin van een rechtstreekse boodschap of zo. Er was ook een soort zendcontact en zo. Dat kon ook allemaal op die manier. Maar de trouw aan de Sovjet-Unie was gewoon zo ontzettend groot. Die argumentatie werd gewoon op elkaar afgestemd. En ze ging iets minder ver dan de Sovjet-Unie ging. Want ja, die liet zich echt gaan in vriendschapsbetuigingen aan Hitler en zo. En zover ging de CPN niet. Maar het kon dus niet meer dat de CPN nog op een koers bleef zitten van dat Duitse gevaar centraal stellen. Omdat de Sovjet-Unie beweerde dat Duitsland niet een ergere vijand was dan Engeland en Frankrijk. Dus al die grootmachten die werden op één lijn geplaatst. Nou, en de CPN nam die analyse over. Binnen de verhoudingen van toen, van die communistische partijen ten opzichte van de Sovjet-Unie, ja, was het kennelijk niet anders mogelijk. Er waren natuurlijk al mensen die er anders over dachten, maar die geluiden zijn zelfs nu amper meer te achterhalen. Dus ik vind het een hele ingewikkelde zaak. Het is zo rechtlijnig gedacht. Ja. Ik zou zeggen, wacht af of hou eens een tijdje, bekijk het eens, hou een tijdje gewoon even de adem in. Ja. Maar om dan zo rechtlijnig te kiezen voor het een of voor het ander, dat vind ik heel vreemd. De communistische partijen kregen natuurlijk ook een offensief over zich heen. Hè? Het begon gewoon simpel met dat pact. Het werd in de krant gepubliceerd. Iedereen had zoiets van die communisten, gewoon verraders. Die sluiten een verdrag met Hitler-Duitsland. Dus daar moesten ze zich tegen verweren. Daar moest een antwoord op komen. En toen is er gewoon een hele riemrammerige analyse gefabriceerd. Zo, althans, dat gevoel heb ik altijd een klein beetje. Dat het toch een verhaal is wat geconstrueerd is. En wat braaf steeds naverteld werd. Maar in de praktijk hoor je ook vaak in interviews dat de discussies tussen mensen onderling, die gingen vaak anders. Want dan zeiden communisten gewoon van, ja, kijk, dat pact, dat moet je niet helemaal serieus nemen. Want de Sovjet-Unie wilde gewoon tijd winnen. En dat menen ze helemaal niet. En dan werden dat soort argumenten gebruikt. Maar die vind je dus weer niet in de officiële communistische publicaties. Dan komt die hele rimram van imperialistische oorlog. En het maakt niet uit, Hitler-Duitsland of Engeland en Frankrijk. Het zijn eigenlijk een beetje twee lagen. Ja. Ja, dat begrepen. Dat in die in discussies van de CPN'ers, van de mensen die lid waren van de partij, de discussie heel anders was dan in de top van de CPN. Nee. Maar Paul de Groot is die lijn altijd blijven volhouden en heeft hem nooit herroepen. Ja, dus Paul de Groot, dat zou ik niet zozeer willen zeggen, maar de partijleiding voor de oorlog en de eerste illegale leiding, die heeft vastgehouden aan het pact zolang het bestond, tot juni 1941, tot de Duitse invloed in de Sovjet-Unie. En er is wel degelijk discussie over geweest, hoewel het dus moeilijk te achterhalen is om nu nog in de geschiedschrijving. Maar de naam van Alex de Leeuw is heel erg bekend geworden, die in het begin van de oorlog heeft voorgesteld om wel een duidelijk anti-Duitse lijn te kiezen, een anti-Mussert lijn. Nou ja, en die discussie is eigenlijk nauwelijks echt gevoerd. Het was natuurlijk ook moeilijk om in illegale omstandigheden te voeren. Maar Alex de Leeuw is min of meer terzijde gesteld. Die discussie is heel erg abrupt afgekapt. En die eerste leiding heeft niet heeft zich aan dat pact gehouden, zeg maar. En later ook, vooral de sociaaldemocraten in het verzet hebben communisten er nogal op aangevallen later. En toen is inderdaad nooit de grootmoedigheid hebben ze gehad om erop terug te komen. Dat heeft mijzelf eigenlijk wel verbaasd. Dat zou ik verder ook niet goed kunnen uitleggen hoe dat werkt. Ik weet niet verder. Nee, maar het is ook zo dat we, dit verhaal gaat dan over de standpunten. Het is dus niet waar, wat ook de sociaaldemocraten altijd gezegd is, dat er zolang het pact bestond, door communisten ook niet in het verzet gegaan is. Ja. Het is echt, dat is ook heel schizofreen geweest in de positie waar communisten in zaten. Dat ze hele objectieve analyses maakten van de machtsverhoudingen in de wereld. En waarom het dus te verdedigen was dat de Sovjet-Unie en Hitler-Duitsland zo'n pact hadden. Terwijl ze aan de andere kant in de concrete situatie wel degelijk in het verzet gingen. Mm-hmm. En als dan de sociaaldemocraten de communisten weer aanvielen op die analyse en zeiden van ja, maar jullie zijn toch verraders en noem maar op, dan wezen ze op de verzetsdaden. En ze kwamen niet terug op de analyse. Heute stehen rund 160 russische divisionen an unserer Grenze. Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, in der es notwendig wird, diesem Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsanstifter und der ebenso jüdischen Machtherber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht mehr der Schutz einzelner Länder, sondern die Sicherung Europas und damit die Rettung aller. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. Berlin, den 22. Juni 1941. Adolf Hitler. Uit Partij in het Verzet. In de nacht van 24 op 25 juni 1941... werden ongeveer 400 vooraanstaande communisten gearresteerd. Notabene door de Nederlandse politie op basis van Nederlandse gegevens. Tot eind augustus zouden er nog 175 communisten aan toegevoegd worden. De gearresteerde CPN'ers waren allen voor de oorlog bekende communisten. Er waren veel leden van gemeenteraden bij. Merendeels waren deze mensen vanwege hun bekendheid niet in de illegale CPN ingeschakeld. De arrestaties kwamen voor de meesten als een volslagen verrassing. Hoewel ze soms gewaarschuwd waren te gaan onderduiken. Louis de Visser, fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer, was zijn koffers nog aan het pakken toen de politie kwam. Ook Wim Leuring is zo'n vooraanstaande communist die behoorde tot groep 1. De bijzonder betrouwbare functionarissen voor geheime opdrachten. Hij werd 3 juli 1941 opgepakt en naar kamp Schorl gestuurd. Toen begon voor Koosje Boet, zijn vrouw en partijgenoot in die tijd, het werk van koerierster van Amsterdam naar Schorl. Ze was toen 24. We rijden met haar naar Schorl om te kijken naar de plek waar ze het illegale werk deed. Hier is het klimduin. Is dit het klimduin? Ja, vanaf het klimduin kon je in het kamp kijken. Ah, tenminste, ja? Wanneer het... je kon het meer horen dan kijken. Even kijken. Nee, dat is ook dicht. Ja, het is ook wel een erg winterse dag. No. Dan gaan we even naar een ander café om te vragen. Wat gaan we vragen? Of Van Gasteren? Naar dat hotel wat Van Gasteren had. En dat was uw contactman voor het kamp? Ja, dat was de kok van het kamp en die maakte meteen contact met, natuurlijk met de kampbewoners zelf. En... met mij in dit geval. Of hij andere contacten had met andere buitenstaanders. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar wel met mij. Kom, we gaan het even vragen bij de VVV. Goedemiddag. Wij zijn op zoek naar een meneer Van Gasteren die hier een hotel heeft gehad. Was dat het? Ja. De heer Van Gasteren? Ja. Weet u hoe het hotel heette? Nee, juist niet. Dat is alweer zo'n ontzettend lange tijd geleden. Was in de tijd dat hier de mensen in dat Duitse kamp zaten. Dat oude vliegenierskamp, daar werden toen naderhand die politieke gevangenen gezet. Dat weet u toch? En Van Gasteren was de kok van dat kamp. Hij heet ook zeker de heer Van Gasteren, niet Van der Garde. Nee. Oh, Van der Garde. Wacht eens even. Ben ik in de war? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Die heeft dus namelijk wel een hotel. Ja. En nog? Dan is het Van der Garde. Ja, dan is het Van der Garde. Dan ben ik met Van Gasteren in de... helemaal aan de andere kant uit. Het is wat. Maar... Van der Garde. Het is dus Hotel Schorl. Ja, en het heette Hotel Van der Garde. Het had dus de naam van de eigenaar. Ja, ja, ja. Dan was dat dus Hotel Schorl. Dit is een foto van het hotel. Ja, nou, dat wie heeft hij daarachter mee? Met een foto van het hotel. Ja. Mooi. Laanweg 24. Er is echter een nieuwe eigenaar ingekomen. De heer Van der Garde. Die is nooit... Er is hier een meneer Van der Garde. Ik weet niet of het zijn zoon is of dat het de meneer Van der Garde is, maar... Een jonge man? Nee. Van mijn leeftijd? Van mijn leeftijd? Nee. Ouder? Toch wel iets jonger, dacht ik. Oh, jonger. Ja, dan zal het een zoon zijn. Ja. Ik wist niet dat hij een zoon had, maar het zal vast wel. Zeg, en dan gaan wij. Maar misschien kunnen we eerst even daar wat gaan drinken, dat je het verhaal vertelt hoe jij contactvrouw was eigenlijk met dat kamp in Schorl. Wou je hier nog terugkomen voor dat kamp? Ja, dan gaan we straks even naar het kamp. Oh. Ik lees hier bij Lou de Jong in deel 5. De behandeling in het kamp was vrij redelijk. Er was geen voedseltekort. Ook de communisten waren over de activiteiten van de kok, een hotelier uit Schorl, die overtuigd sociaaldemocraat was, zo tevreden dat de visser, Lou de Visser dus, die zijn gevoel voor humor niet verloren had, hem de belofte deed: we zullen u straks minister van voedselvoorziening maken. Ja. Nou, eerstens kreeg ik het idee om direct nadat onze mensen waren opgepakt, 3 dagen daarna al hier te zijn op de fiets. Toen ben ik van lieverlee, want dit was eigenlijk het enigste hotel in het hele dorpje. Ja. En toen ben ik hier terechtgekomen, in dit hotel. Hm. En dan ben ik prompt een dag gebleven. Natuurlijk niet voor niets. Gewoon betaald als hotelgast. Onder mijn eigen naam ingeschreven. En dat is tot van week tot week zo gebleven. Want van week tot week kwam ik met het laatste pakket. Ik zorgde in de week dat er verschillende pakketten hier naar het kamp gingen, waar snoeperij in zat, waar wasgoed in zat, waar brieven in zaten voor... Dat werd dan door Van Gent en Loos werd dat het kamp ingebracht. En zaterdags stapte ik vanuit Amsterdam op mijn fiets, reed met het laatste pakket vol met sigaren, sigaretten en rookbenodigdheden naar Schorl, tot aan het kamp. Daar stond dan Van Gent en Loos op me te wachten. Want na 2 mocht er dan geen pakket meer ingebracht worden. Dus voor 2 moest ik dat kamp halen. En ik heb dan meegemaakt. Het regende pijpenstelen van 's morgens tot 's avonds. En toen dachten verschillende jongens uit het kamp, die dachten, die komt niet meer. En toen kwam ik net 5 minuten voor 2, kwam ik in een razende vaart langs het kamp fietsen. Van Gent en Loos pak, die vangt me op. Hevelt het pakket als de bliksem over en rijdt als een bezetene dat kamp binnen. Het was net 1 minuut voor 2. En toen stonden de jongens aangetreden, voor zover ze me konden zien. En toen liet een luid hoera. En toen begonnen ze te zingen. Wat ze zongen, dat weet ik niet meer. Maar ze begonnen allemaal te zingen. Stonden allemaal in de rij, in het gelid. Dat was natuurlijk een van de mooiste ogenblikken die je dan nog... dat contact had. Mm-hmm. Daar had je nog dat contact, dat warme contact. Mm-hmm. Wat je moed gaf aan beide kanten. Mm-hmm. Maar mochten zij in het weekend pakjes ontvangen? De hele week. Ja? Ze hebben al door pakketjes. Je... Hier mochten ze nog pakjes ontvangen. Ja, en dat bracht jij 1 keer in de week. En dan de rol die de kok van de garde speelde. Hoe die kwam je die tegen? Kan je dat even vertellen? Die was hier eigenaar van dit hotel. En als eigenaar was al gauw bekend dat hij de kok van het kamp was. Oh ja, en toen? En ja, dan zeg je, en werd mij natuurlijk ook opgedragen om zoveel mogelijk te trachten via Van der Garde, via de kok, in contact te komen met die Leensegers, met die Lou Visser en Leensegers, die daar ook zaten, maar die heel belangrijk voor ons waren, voor de CPN waren, en die alle mogelijke moeite gedaan werd om die er weer uit te krijgen. Dus je moest, dat werd mee opgedragen. Je moest informatie zien te krijgen, ja. Zodat er eventueel gekeken kon worden of er mogelijkheid was om ze eruit te krijgen. Ja. Nou, dus ik nam meteen, toen ik dit wist dat Van der Garde dit deed, die brieven weg, brieven in het kamp kwam. Toen maakte ik contact natuurlijk door dat ik zijn hotelgast was, contact met meneer Van der Garde. En die heeft vanaf dit ogenblik, vanaf dat ogenblik, regelmatig alle correspondentie die illegaal eruit moest, aan mij overgedragen. Dus ging ik elke week, ik bracht de hele week, stuurde ik een paar pakjes op vanuit Amsterdam. Het laatste pak bracht ik zelf. En nam de brieven natuurlijk voor de zondag, het weekend, nam de brieven uit het kamp van diverse mensen weer mee. En bracht dat of persoonlijk naar de diverse vrouwen van de mannen die daar gevangen zaten. Of ik deed ze, want het werd natuurlijk elke week een grotere stapel. Die deed ik, verspreidde ik over de brievenbussen in Amsterdam. En zo ontvingen ze dan hun brieven die niet gecensureerd waren. En de berichten. Daardoor wisten natuurlijk heel wat vrouwen, want het waren niet alleen Amsterdammers die daar zaten. Dit was, noem maar op, vanuit Zuid- of Noord-Holland. Dat weet ik niet meer. Dat zou ik nooit aan de weet gekomen zijn. Maar die wisten toen dat het transport naar Amersfoort op 28 augustus was vastgesteld. Door deze brieven die ze kreeg. En dat heeft het mogelijk gemaakt dat toen inderdaad dat transport naar Amersfoort ging, dat de hele weg van Schorel tot aan Amsterdam groepjes vrouwen stonden die poolwagens, die politiewagens aanzagen komen, zwaaiden, lawaai maakten. En zodoende de mannen lieten weten dat ze achter hun stonden. Mm-hmm. Hier was het een verzamelingslager. Ja. En dan werd het waarschijnlijk geselecteerd. Dat doorgangslager was in Amersfoort zo dat men eigenlijk gezegd, volgens de buitenstaanders, maandelijks, misschien wekelijks, de transporten naar de diverse kampen in Duitsland gingen. Mm-hmm. Ja? Dag meneer. Van der Garde. Ja, dat hebben we al zo lang gesproken. Kijk je aan de Garde. Ja. Wij kwamen praten over uw vader. Dat kan. Ook. Ja. Mevrouw Boet die heeft contact gehad met uw vader in de oorlog. Toen werkte hij in Hotel Van der Garde. Hij was ook eigenaar. Hij was eigenaar, maar hij werkte in die tijd, neem ik aan, dat mevrouw contact gehad heeft dat hij in het barakkenkamp werkte voor de Nederlandse justitie. Mijn vader die heeft dus eigenlijk jaren, of vele jaren, daar doorgebracht. En hij heeft allerlei groepen van gevangen genomen mensen daar gehad. Onder andere heel veel Joden dus. Ook al. Even kijken, de mensen van de KLM, die toen daar zo vastgezet zijn. Ja. Daar heeft hij toen ook nog een reis van aangeboden gekregen, na de bevrijding. En hij heeft daar inderdaad de communisten ook gehad. Ja? En ja, ik weet niet welke die er meer gehad heeft. Maar daar hebben heel veel mensen gezeten. En hij heeft daar eigenlijk wel zijn gezin op de waagschaal gesteld. Ja, daar ben ik van overtuigd. Jazeker. Hij hielp mevrouw Boet ook met het maken van contact van de gevangenen met hun familieleden buiten het kamp. Hij smokkelde brieven naar buiten. Hij bracht de brieven weg. Nee, het was namelijk zo. Hij mocht dus eten meenemen. Als er eten zogezegd over was, mocht hij dus wat eten meenemen. Oh. Daar had hij een ketel voor gemaakt, een etensdrager. Ja? Waaronder in de post ging. En het eten ging er bovenop. En zo haalde hij altijd die post, zonder dat het ooit in de gaten gekomen is, uit het kamp vandaan. Ja. Hij heeft, ik kan wel zeggen, honderden brieven voor de mensen uit het kamp gesleept. En dan de narigheid die je daar dan later van hoort, dat het om geld gaat. Hij verdiende daaraan, zei men. Oh, nee. En deze man die heeft alleen de postzegel altijd laten betalen. Ja. Want dat kon hij zelf ook niet allemaal betalen. Nu moet u één ding als troost, één ding niet vergeten. Meneer van der Garde heeft, naar mijn beste weten, het meeste werk hier in Schorl verzet. Ja? Maar dat moest strikt geheim blijven. Dus dat kon niet aan de grote klok. Met het gevolg dat hij als eigenaar van een restaurant en van een hotel natuurlijk door andere verzetsmensen die niet wisten wat hij in het verzet deed en gedaan had, met een scheef oog bekeken. Hè? Inderdaad. Want daar heen je het. En daardoor is dat grote misverstand ontstaan. Maar dat komt nu, na zoveel jaren, pas weer in orde. Want ik kan getuigen. Het dat is zo jammer dat het in die laat is. Ja, daarom. Hij heeft natuurlijk, hij is er niet meer, hè? Hetzelfde koerierswerk deed Koos Boet ook toen een deel van de gevangenen in kamp Amersfoort zat. Ze ging zelfs een tijd lang zowel naar Schorl als naar Amersfoort. Vanuit het zeer zware kamp Amersfoort wordt haar man overgebracht naar Sint-Michielsgestel als gijzelaar. Dan hoort ze dat hij op een lijst staat van 17 communisten die gefusilleerd zullen worden ter vergelding van de aanslag op de SDR Rauter. Maar het lukt Koos om hem te helpen ontsnappen uit Sint-Michielsgestel. Ze duiken beide geruime tijd onder. Daarna gaan ze door met het werk in het verzet. Samenstelling van dit programma Kiki Amsberg. Productie Nienke Vijs en André Beerda. Techniek Joop Lichtenberg en John van Waas. Presentatie Philip Scheltema en Yvonne Scholten. Tot zover het eerste gedeelte van het spoor. Over enige minuten volgt het onderwerp van de maand. Maar nu eerst het gedicht. Vluchtend van stad naar stad van Pier Boersma. Vluchtend van stad naar stad vertraagde ik de tijd met snelle liefdes. Vrouwen gekleed in vreemde talen, maar hun zwijgen was de vrede niet. Dromers waren wij. Samenscholend in het huis van de nacht lazen wij de manifesten. Angst bekleedde de muren, nestelde zich fluisterend in gebaren en achterwoorden. Voor de eerste zon verdeelde een droom zich over de huizen en opende de ramen. NPO Radio 1. Vrijheid in. 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat het nieuwe bestuur snel vorm zal krijgen en dat de Taliban niet streven naar afzondering. Ze willen juist samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Verder zei de woordvoerder dat de Taliban de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan zullen respecteren, maar wel binnen de sharia. Eerder sprak VN-topman Guterres zijn zorgen uit over de mensenrechten in Afghanistan. Tijdens het vorige Taliban-bewind mochten vrouwen niet werken of naar school. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het Afghaanse leger heeft het land niet kunnen verdedigen, zei minister Blinken bij CNN. En het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Medewerkers zeggen dat Biden een van de komende dagen een toespraak zal houden. Intussen zwelt de kritiek op zijn Afghanistan-beleid aan. Republikeinen vragen zich af waarom de inlichtingendiensten niet hadden voorzien dat de Taliban na het vertrek van de Amerikaanse troepen zo snel zouden oprukken, waardoor de VS nu hals over kop zijn diplomaten uit Afghanistan moet terugtrekken. Tennisser Roger Federer is opnieuw maanden uit de running. Hij heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. In maart maakte hij nog zijn rentrée na ruim een jaar uit de roulatie te zijn geweest door twee knieoperaties. Toen Federer vorige maand op Wimbledon in de kwartfinales werd uitgeschakeld, werd er gespeculeerd dat dat mogelijk het einde van zijn carrière was. Zelf zegt de 40-jarige Zwitser dat hij na zijn operatie weer terug wil komen. Het weer. De bewolking neemt toe. In het noordwesten kan een bui vallen. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. En het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Het is 3 uur geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je de beste podcast van NPO Radio 1. Zo hoor je straks een verhaal van Alicante over uithuwelijking. Maar we beginnen met een duik in de geschiedenis. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 16e augustus? Nou, wat dacht je van een nieuw onafhankelijk land? Midnight in Nicosia. And Sir Hugh Foote entering parliament is followed by Archbishop Makarios, who is to take over as first president of Cyprus. Dr. Kutchuk, the Turkish Cypriot leader, is to be vice president. So representatives of the two Cypriot communities and of Greece, Turkey and Britain begin the signing ceremony. There are many documents to be signed. The whole procedure indeed lasted about an hour. A solemn, impressive performance by which, after 82 years of British administration, Cyprus formally became a republic. Op 16 augustus 1960 wordt Cyprus officieel onafhankelijk van Groot-Brittannië. In de jaren daarna is er heel veel gebeurd op het eilandje, zoals een mislukte staatsgreep in 1974 en de toetreding tot de Europese Unie in 2004. Ander nieuws van 16 augustus dan. Zo is het de geboortedag van Nederlands eerste vrouwelijk minister Marga Klompé in 1912... wordt oprichter van de Thaizé-gemeenschap Frère Roger neergestoken in 2005... en wordt de allereerste transatlantische telegraafkabel in gebruik genomen. De Britse koningin Victoria zendt een felicitatiebericht aan Amerikaans president James Buchanan op 16 augustus 1858. Maar ook op sportgebied gebeurt er genoeg. Zo verbetert Usain Bolt het wereldrecord 100 meter sprint op 16 augustus 2008 en 2009... neemt FC Utrecht in 1982 het nieuwe stadion Galgenwaard in gebruik en krijgt Vitesse een nieuwe eigenaar. I'm mayor of Jordania, from Georgia. Jordania belooft Vitesse gouden bergen. Tot groot genoegen van de voorzitter. De begroting gaat zoveel omhoog als nodig is om binnen 3 jaar landskampioen te worden. Een kwaliteitsimpuls voor de selectie en een nieuw trainingscomplex. Jordania belooft van Vitesse een stabiele topclub te maken. En dat is voor sommigen een geschenk uit de hemel. We hebben geen eigen trainingsaccommodatie. We hebben geen eigen thuis. Daardoor vind ik, dat vind ik nog steeds een doorn in het oog. En als dat nu wel allemaal gerealiseerd kan worden, dan gaat de club er gewoon weer veel beter uitzien. En dat, nou, dat doet me erg veel genoegen. Ik kan daar, daar kan ik wel een beetje emotioneel van worden als ik eraan denk dat het allemaal weer de goede kant op gaat. Op 16 augustus 2010 wordt Georgisch zakenman Mirab Jordania de nieuwe eigenaar van Vitesse. Het bleek geen gelukkig huwelijk.

Later zong hij ook erg veel bekende nummers van tijdgenoten. Denk aan I Get a Kick Out of You of The Lady is a Tramp, onder andere gezongen door Ella Fitzgerald en Bing Crosby, maar ook door Frank Sinatra, die een groot bewonderaar van Tony Bennett was. Dit is zijn versie. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. En dat nummer heeft Tony Bennett dus ook gedaan op een duettenalbum samen met niemand minder dan pop-icoon Lady Gaga in 2011. Ja, je hoort het goed, Lady Gaga. Die versie ga ik nu voor je draaien, dus laat van je horen. Wat is jouw favoriete versie van The Lady is a Tramp? Is dat die je nu gaat horen of misschien wel een hele andere, want hij is ontzettend vaak gecoverd? Wat is jouw favoriete versie van The Lady is a Tramp? Laat het horen via de app van NPO Radio 1. Dus wat is jouw favoriete versie van The Lady is a Tramp? Dit zijn Tony Bennett en Lady Gaga nu. Too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why a lady is a tramp. Right on. Ik vroeg je net wat jouw favoriete versie van The Lady is a Tramp is. En daar wordt volop op gereageerd. Stijn stuurt dat hij toch echt voor de good old Frank Sinatra gaat. En Sarah noemt deze versie van Lady Gaga en Tony Bennett ontzettend entertainend, omdat je hoort wat een lol ze hebben in dit nummer. Wat vind jij van deze versie van The Lady is a Tramp? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Focus. Tijd voor nog een podcast dan. Arman Geerbus is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar intensive care geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij van zijn werkzaamheden op de afdeling. En in deze aflevering merkt hij dat het voller wordt op zijn IC. De nieuwe coronapatiënten zijn meestal ouderen die zich niet hebben laten vaccineren. Dat leidt tot discussie onder de staf. Moet je de zorg voor andere patiënten uitstellen voor mensen die een bewust risico hebben genomen? Ik ben onderweg naar huis. De afgelopen dagen hebben we wel weer meerdere opnames gehad van patiënten met COVID. En de patiënten, wat we dan noemen de populatie met COVID, ziet er nu wel anders uit dan tijdens de vorige episodes. En ik kan eigenlijk grofweg in twee categorie patiënten onderscheiden. Afgezien van de risicofactoren, dat zijn mensen met verminderde afweer. En wil zeggen dat door ziekte of door medicijnen of door behandeling die mensen verminderde afweer hebben. En vervolgens COVID hebben gekregen en die bij ons op de intensivair komen. En daarnaast hebben we een categorie van patiënten die niet gevaccineerd zijn. En we hebben inderdaad meerdere patiënten liggen die bewust niet gevaccineerd zijn en nu dermate ernstige COVID hebben dat ze op de intensive care behandeld moeten worden. Nou, er is nog steeds krapte van bedden waar we mee te maken hebben. Er is een periode geweest direct na de vorige golf dat we eigenlijk veel capaciteit hadden voor intensive care patiënten. In termen van dat er beschikbare bedden waren. Maar dat is nu toch weer anders aan het worden. En we zien ook een aantal nieuwe aspecten naar boven komen. Nou, een van die aspecten is bijvoorbeeld dat nu met wel veel minder COVID-patiënten, we zien dat de nationale coördinatie, die is niet meer aanwezig. En dan is er een afspraak van dat ieder ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid neemt. Wordt dan in goed Nederlands fair share, wordt dat genoemd, van een aantal COVID-patiënten. Maar je ziet dat niet alle ziekenhuizen hun fair share nemen op dit moment. Dat betekent dat een beperkt aantal ziekenhuizen met name de plek zijn waar die patiënten komen. En het gaat echt niet om hele grote aantallen, maar het zijn wel patiënten die heel lang op een intensive care liggen en dus heel veel lichtdagen in beslag nemen. En het maakt ook dat we dan wel patiënten willen overplaatsen naar een ander ziekenhuis, omdat daar bijvoorbeeld bijna geen COVID-patiënten liggen. Maar dat stuit onmiddellijk op veel weerstand van familie. En ik kan dat altijd goed begrijpen. Je wil dat iemand ligt in een ziekenhuis waar je vertrouwen in hebt. Dat iemand ligt in een ziekenhuis dat niet al te ver van jouw woonplek is. Je wil dat iemand ligt in een ziekenhuis waar de patiënt vanwege andere zaken bekend is. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar dat verzet van zo'n familie tegen het overplaatsen brengt wel weer een extra belasting mee voor het personeel. En daarbovenop komt een discussie over de solidariteit die er moet zijn in de samenleving. Want die komt natuurlijk een beetje onder druk. En we kunnen, denk ik, geruststellen dat patiënten die met COVID op de intensive care zijn gekomen en die bewust gekozen hebben om niet gevaccineerd te zijn, dat het heel redelijk is om aan te nemen dat die mensen, wanneer ze wel gevaccineerd zouden zijn, niet op de intensive care hadden hoeven komen. En in die zin is dat dus een keuze geweest. En ik merk ook wel dat sommige van onze medewerkers dat best lastig vinden. Dat je te maken hebt met patiënten die een bepaalde keuze hebben gemaakt, maar die nu ten gevolge van die keuze, namelijk niet vaccineren, op de intensive care zijn gekomen nadat ze besmet zijn geraakt. Ik heb er zelf al een mening over. Mijn mening die is dat je mensen toch helpt. Als dokter en als verpleegkundige. Omdat ook mensen die bijvoorbeeld te hard gereden hebben met een auto onvoorzichtig en daar een ongeluk krijgen, die helpen we ook. Mensen die door ongezond leven bepaalde aandoeningen hebben gekregen, die helpen we ook. Of mensen die door een verslaving, wat ik als een ernstige ziekte beschouw, maar wat ook heel makkelijk beoordeeld kan worden als iets wat je jezelf aandoet, die behandelen we ook. Mensen die naar wintersport gaan en weten dat ze een verhoogd risico lopen op bepaalde letsels, en dan inderdaad zo'n letsel krijgen, die behandelen we ook. Dus het is een hele gecompliceerde discussie om te zeggen van we behandelen die patiënten die zichzelf iets aangedaan hebben, die zelf een bepaald risico hebben willen nemen, die behandelen we niet. Maar die discussie die wordt wel gevoerd. En ik vind het ook belangrijk om die discussie te kunnen voeren en om alle argumenten te geven, omdat een van de dingen die belangrijk is bij goed behandelen van patiënten is de goede motivatie van alle medewerkers rondom zo'n patiënt. Het andere aspect is natuurlijk wat het doet met de solidariteit in de samenleving. Als jij een patiënt bent die al heel lang wacht op een bepaalde operatie of een bepaalde ingreep, die niet door kan gaan omdat er te veel patiënten liggen in het ziekenhuis met ernstige COVID. Ja, dan denk je natuurlijk als zo'n patiënt van laat iedereen nou even zijn best doen om het niet te krijgen. Tenminste, niet zo ernstig te krijgen dat je naar het ziekenhuis hoeft. Want dan kan ik sneller geholpen worden. En nu kan ik niet geholpen worden omdat er te veel patiënten zijn met COVID in het ziekenhuis, waardoor er nu onvoldoende plaats is voor mij. Dat zijn hele lastige discussies die vanuit heel veel verschillende standpunten allemaal heel goed te begrijpen zijn. Dan moet je ook realiseren dat er mensen zijn die dan heel bewust gekozen hebben om niet gevaccineerd te zijn, omdat die mensen simpelweg geen goede voorlichting hebben gehad. Niet goed zijn geïnformeerd. Ik merk toch, ook in mijn omgeving, mensen krijgen tegenstrijdige informatie. Die willen dan informatie hebben van iemand die ze vertrouwen. En als je daar dan de tijd voor neemt om het uit te leggen, in de meerderheid van de gevallen, zie ik toch dat mensen dan na zo'n gesprek een extra uitleg hun keuze heel gewogen kunnen maken. En in veel gevallen waar ik dan zelf mee te maken heb gehad, dat mensen toch kozen voor een vaccinatie. Dat is een discussie die wij op dit moment zo voeren. Daar komt daarbij dat, en dat zijn dan voornamelijk ook gesprekken in de koffiekamer. Mensen zeggen van ik heb eigenlijk ook niet zo vreselijk. Ik voel me niet zo geïnspireerd om nu weer dat hele traject in te gaan met die patiënten die behandeld moeten worden wegens COVID. Want het brengt zoveel extra maatregelen met zich mee. Wat het werken op zichzelf maakt dat het, de omstandigheden zijn veel minder aangenaam. Waardoor je al gauw minder plezier hebt in je werk. En wat heel veel mensen en ook bestuurders vooral vergeten, is het feit dat afwisseling in je werk ook enorm